Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για πολιτική, ζώδια, αθλητισμό και σκάνδαλα του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε φτιάξει μια ειδική στήλη. Ναι. Εντάξει, αφιερώνουμε κάποιο χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα που ξέρουμε ότι σας αρέσει και αποφασίσαμε να του δώσουμε το χώρο που του αξίζει και του αναλογεί στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε σε κάποια από τις πολλές πλατφόρμες podcast που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και ανεβαίνει εκπομπή σε όλες, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Ειδική καλησπέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα την αγάπη μου. Ναι, θα έχει. Πολύ Θεσσαλονίκη το βίντεο, η εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που παράγεται στο κράτος των Αθηνών, στο Μεταξουργείο. Θα σχολιάσουμε Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω αυτό το δικαίωμα ως Θεσσαλονικής. Θεσσαλονικιός, τι λέω. Έχω αυτό το δικαίωμα να σχολιάσω. Εσείς οι υπόλοιποι με ρέγουλα. Εγώ ως συμπαρουσιαστής Θεσσαλονικιού νομίζω ότι έχω κι εγώ ένα εξανχιστίας δικαίωμα να σχολιάζω τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη σου και την αγάπη του Νίκου Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Και θα το κάνω, θα ασκήσω αυτό το δικαίωμά μου. Το link στο ραδιόφωνο ανοίξτε, πολύ καλή ιδέα, μπράβο παιδιά, γι' αυτό σας έχουμε. Φιλιά από Σικές Νεάπολης, ακούγεται πιο exotic από Χαριλάου Τρικούπη. Ισχύει αυτό, Γκουόρτουθ, 5 ευρώ ευχαριστούμε. Και καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, το είπαμε. Ο Γιώργος γράφει πάλι ο χρόνος προσπαθεί να εκθέσει την εκπομπή. Δεν ξέρω τι να εννοεί με αυτό. Τι να εννοεί άραγε. Τι για ώρα ξεκινάμε εντωμεταξύ. Πού θα σταματήσει αυτή η γκρίνια. Ξεκολλάτε. Ναι, ισχύει. Και 5 και 6 και 7 και 8. Κάπου μεταξύ. Ναι, μωρέ, τώρα καημένε. Αριστερά. Μιζέρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει καλή κουβέντα. Πάντα κάτι δεν του στέει. Το θέλαν αλλιώς. Το είχαν φανταστεί. Παιδιά, έτσι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι έτσι. Μπορείτε τη Δευτέρα να ξεκινήσετε και να πείτε καλησπέρα. Είναι το El Proyecto Press. Και La Granja de los Animales. Θα δουλέψουμε λίγο την προφορά. Ναι. Και εννοείται. Γεια σου, Γκαρντάση. Γκαρντάση, ναι. Με άλλη. Με γκου είναι στην αρχή. Άμα θες. Είναι με κάπα κανονικά, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις ποιητική αδεία μπαίνουν γκου. Πώς είναι το πέναλτι που μπαίνει μπου. Πέναλτι. Γίνονται δίφθογγοι τέτοια. Ο Σπύρος. Ναι. Ο Σπύρος έχει μια τέτοια πρόζα στην παράστασή μας που λέει το σδριμόχνο, σμπρόχνο και έχει και μια τρίτη λέξη που είναι κακιά και δεν τη λέω αλλά είναι και αυτή έχει ένα καταχρηστικό γάμα που προστίθεται. Να έρθετε στην παράσταση και να τα δείτε εκεί. Αυτά. Α, λοιπόν, τώρα που είπα να έρθετε. Ναι. Καλύτερα θα ήταν να περιμένω για το τέλος. Αλλά πού να περιμένεις, παιδιά, και όλα σαν ανυπομονησία. Θα το πούμε δύο φορές. Φάρμα πολιτισμός. Λοιπόν, αφιέρωμα στο πολιτισμό. Θάνο, ένα τυχαίο ήχο, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι θα δουλέψει μια χαρά. Δεν θες από αυτά που έχω εδώ. Τι έχει, Άδωνη? Ναι. Για βάλε κάτι. Κάποιο από αυτά θα έχει και μουσική. Δεν μπορεί. We have a 138 in progress. Τέλειο. Τη Δευτέρα, στον Ορφέα, το απόγευμα, ο Κωνσταντίνος Πουλής παρουσιάζει το βιβλίο του, το καινούριο, με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», συλλογή διηγημάτων. Ταιριάζει η μουσική με αυτό που λέμε. Πολύ. Στο πω ό,τι ήθελε. Βάλε μελωδία. Δευτέρα, 8 η ώρα στον Ορφέα, Φωκίωνος Νέγρη 25 στην Κυψέλη. Θα μιλήσουμε, ο Ηλίας Παπαγιανόπουλος θα κουβεντιάσει μαζί μου. Θα μιλήσω και εγώ, θα μιλήσει και αυτός, θα κουβεντιάσουμε και με το κοινό. Θα παρουσιάσουμε το καινούργιο μου βιβλίο, το λογοτεχνικό βιβλίο, με διηγήματα. Με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», εκδόσεις Μελάνη. Να έρθετε εκεί πέρα, να τα πούμε από κοντά, να μας δείτε, να μας φιλήσετε από απόσταση, γιατί έχουμε και πανδημία ακόμα. Mm-hmm. Να έρθετε οπωσδήποτε να τα πούμε από κοντά. Ναι. Να δείτε το βιβλίο εκεί πέρα. Ο Θάνος θα είναι από νωρίς. Θάνο, θα έρθεις. Ναι. Α, θα έρθεις. Δεν είχα ρωτήσει. Το είπα έτσι. Το είπα έτσι, το τόλμησα. Το τόλμησα χωρίς να. Χωρίς καλά, να εδώ κάναμε ολόκληρο σποτάκι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Και θέλω να... Σποτάρα. Σποτάρα. Σποτάρα. Αυτά είναι απροβάριστα, θέλω να δηλώσω. Δεν είμαστε στα γραφεία του πρέσ και λέμε, λοιπόν, θα πατήσω αυτό ξανά, και θα χορεύουμε έτσι, λοιπόν, κάνω πρόβα κλπ. Πάμε πάλι μέχρι να φαίνεται σαν αυθόρμητο. Αυτό κάνουμε, παιδιά, το κάνουμε πολλές φορές μέχρι να καταφέρουμε. Στο τέλος, στο τέλος, για καλό σου κου. Να φαίνεται αυτή την σαν εικόνα, αυθόρμητο. Με αυτή την εικόνα θα σας χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε, για τις ευχές για το βιβλίο. Λοιπόν, Θάνο, πώς πάει το Ευρωκοινοβούλιο? Θέλω να ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει πολλή δουλειά αυτή την περίοδο. Έχουν πολλή δουλειά οι εισαγγελείς. Διάφοροι εισαγγελείς στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε χθες μία ανακοίνωση από το γραφείο του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, που αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας της κυρίας Εύας Καϊλή μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κυρίας Μαρίας Σπυράκη μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά πολέμησης της απάτης, Όλαφ, υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η κυρία Καϊλή και η κυρία Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή είναι άλλη υπόθεση από το Qatar Gate. Δηλαδή έρχεται σε ένα συγκεκριμένο timing. Αλλά είναι άλλη υπόθεση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και για την Εύα Καϊλή, δηλαδή είναι δεύτερη υπόθεση Εύας Καϊλή, πρώτη υπόθεση Μαρία Σπυράκη. Το λέμε, μην χάσετε λίγο το λογαριασμό με τις ανοιχτές υποθέσεις Ελληνίδων, Ελλήνων ευρωβουλευτών, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι βγήκε αυτή η ανακοίνωση και δύο στις δύο βουλεύτριες είναι από την Ελλάδα μας. Συγκεκριμένα είναι από τη Θεσσαλονίκη μας. Δεν θα μας το κλέψετε. Εξού και ξεκινήσαμε με τόσο βορειοελλαδίτικο πατριωτισμό. Ναι. Γιατί εμάς δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν εδώ πέρα. Η Μακεδονία μας και το Ευρωκοινοβούλιο. Για αυτές τις δύο αξίες πολεμάμε. Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδερφή, να μνημονεύεται Δημήτρη Τσίρκα. Αν μου επιτρέπεις, Θάνο. Βεβαίως. Έχετε απορίες, δεν ξέρετε τι να σκεφτείτε για κάποιο θέμα, δεν ξέρετε πού βρίσκεται το σωστό, το λάθος, νιώθετε μπερδεμένοι? Μπείτε στο προφίλ του Δημήτρη Τσίρκα και διαβάστε τι γράφει. Το Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν, όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμα είναι ο ορισμός της μεταδημοκρατίας. Τυπικά διατηρεί το κέλυφος της δημοκρατίας, εκλογές, αντιπροσώπευση κτλ. Στην πράξη, ωστόσο, είναι πλήρως αποκομμένο από κάθε λαϊκό έλεγχο και λογοδοσία. Είναι μια προσομοίωση δημοκρατίας. Οχυρωμένη στα πολυτελή γραφεία της στις Βρυξέλλες, απολαμβάνοντας υλικά και συμβολικά προνόμια πολύ μακριά από τη λαϊκή πραγματικότητα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, η Ευρωγραφειοκρατία έχει αναπτύξει μια δική της κοσμοπολίτικη ιδεολογία και μια ελιτίστικη τεχνοκρατική μενταλιτέ. Δείτε με τι αλαζονία κουνούν το δάχτυλό τους στους Ευρωπαίους πολίτες για το πώς πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι το χειμώνα. Αλλά και μια ηθική συνώνυμη του παρασιτισμού, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το ευρωοικοδόμημα θυμίζει μια τεράστια κοσμική εκκλησία. Με ιερατείο της στην ευρωγραφειοκρατία, η οποία παράγει διαρκώς κανόνες, ρυθμίσεις, περιορισμούς για κάθε πτυχή της ζωής μας. Ιδιότυπη, μυστικοποιημένη λειτουργία, εν πωλής απρόσιτη σε όσους υφίστανται τις επιπτώσεις της. Όχι όμως και τις πολυεθνικές και τα πάσης φύσεως μεγάλα συμφέροντα, που έχουν παστώσει τις Βρυξέλλες με δεκάδες χιλιάδες λομπίστες και δαπανούν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να επηρεάζουν τις αποφάσεις της. Επιμένουμε σε αυτό, επιμένει ο Θάνος, το ξεκίνησε από την πρώτη μέρα να το συζητάει. Επιμένω και εγώ, θα εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με το αζημίωτο, φυσικά, κυρίως μέσω των περιστρεφόμενων θυρών, όπου μέλη της Ευρωγραφειοκρατίας αναλαμβάνουν υψηλόμιστες θέσεις στις εταιρείες, αλλά και με τις πανταχού παρούσες μίζες που φτάνουν μέχρι την κορυφή. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπόθεση της Καϊλή και των συνεργατών της δεν είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι εξόχως αποπροσανατολιστική. Η αποκάλυψη έρχεται να συγκαλύψει τη συστημική διαφθορά που χαρακτηρίζει το σύνολο του ευρωοικοδομήματος. Να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, δείχνοντας την εικόνα ενός συστήματος με αυστηρά checks and balances, που λειτουργεί με διαφάνεια. Και τελειώνει. Το ευρωϊορατείο όμως θυσιάζει κάποιος από τους δικούς του για να εξευμενήσει τους απρόθυμους υπηκόους του ότι δήθεν ακολουθεί και εκείνο το ίδιο τους κανόνες που θεσπίζει για εκείνους. Το πώς και γιατί επέλεξε αυτούς και όχι άλλους έχει μάλλον να κάνει με εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Είναι όμως και δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι μας δείχνουν την Καϊλή για να μην δούμε τη Φοντερ Λάιεν. Το έγκλημα σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών δεν είναι η διαφθορά μεμονωμένων στελεχών της ευρωγραφειοκρατίας. Το έγκλημα είναι η ίδια η ευρωγραφειοκρατία. Ο Δημήτρης Τσίρκας έχει την σπάνια ικανότητα να είναι πάντοτε πάρα πολύ εύστοχος στις αναλύσεις του και η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, βλέποντας κανείς την συζήτηση που ακολούθησε το ξέσπασμα αυτών των σκανδάλων, ανακαλύπτει ότι το πρόβλημά τους είναι ακριβώς αυτό. Θέλει στάνο να ακούσουμε λίγο την δήλωση Μηταράκη. Μημαράκη. Τη δήλωση με ημαράκι που μοιάζει πολύ με το μηταράκι στο επώνυμο και είναι πολύ εύκολο να τους μπερδέψεις. Ναι, να ακούσουμε γιατί έχει σημασία. Η τοποθέτηση που θα ακούσουμε τώρα του Βαγγέλη Μημαράκη, ευρωβουλευτή, επικεφαλής της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην προέδρου του κόμματος, είναι πριν την υπόθεση Σπυράκη. Είναι χθες το πρωί. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην την... Να μην την αναδείξουμε, γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Πολιτική παρέμβαση. Είναι μια σημαντική πολιτική παρέμβαση και μεταφερόμαστε για λίγο γι' αυτό το λόγο στα καινούργια μας στούντιο. Θέλαμε να δώσουμε την σημασία που χρειάζεται, που τις πρέπει, που τις αναλογεί. 5-5 ευρώ, παιδιά. Σε αυτή την παρέμβαση. Βλέπω και κάνατε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνατε καλή δουλειά. Θέλουμε να δείτε. Πέρα από τον Βαγγέλη Μεμαράκη, θέλετε να δείτε πού πάνε τα λεφτά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού πάνε τα λεφτά σας. Οι θλιβερές και τραγικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και απογοήτευση σε όλους μας, κυρίως στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί πλήττουν βάναυσα το θεσμό μας. Είναι ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι κρίσιμη. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε μεμονωμένα γεγονότα και μεμονωμένες συμπεριφορές να αμαυρώσουν συνολικά την εικόνα του θεσμού αλλά και το σύνολο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα όργανο πολυγλωσσικό, πολυκομματικό, πολυεθνικό και ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε εσάς που με το σταυρό προτίμησης μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας για να σας υπηρετήσουμε με εντιμότητα και ταπεινότητα στην Ευρώπη και να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας. Οι εχθροί της δημοκρατίας και της Ευρώπης χαίρονται σήμερα και παραμονεύουν και ο κίνδυνος ενίσχυσης των ακραίων και αντιδημοκρατικών συμπεριφορών είναι μεγάλος. Επιδιώκουν αυτοί να ενισχυθεί η απογοήτευση και η αποστασιοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου, ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμού και αστάθειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μημαράκη. Μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ουσία του προβλήματος, που είναι ότι μας. Εμείς θέλουμε πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε το κύρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό είναι το... Και δεν θα αφήσουμε στους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και εχθροί της δημοκρατίας. Δηλαδή έχουμε καταλήξει ότι αυτό το πράγμα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αποθέωση της δημοκρατίας και όποιος του κάνει κριτική ή δεν το θέλει, είναι αυτόματα αντιδημοκράτης. Γιατί για παράδειγμα το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δεσμευτικές, τι αρμοδιότητες έχει? Εκδίδει ψηφίσματα. Μη δεσμευτικά. Για τα υπόλοιπα όργανα, τα οποία δεν είναι ακριβώς μη εκλεγμένοι αυτοί που τα αναλαμβάνουν, είναι εκλεγμένοι από τους εκλεγμένους των αντιπροσώπων και χάνεται εκεί πέρα χάνεται το στοιχείο της δημοκρατίας σιγά σιγά. Οι μερικές χιλιάδες λομπίστες βοηθάνε σε αυτή την απώλεια δημοκρατίας, αλλά πέρα από το θέμα της ηθοποιίας που δεν το πέτυχε αρκετά ο κύριος Μεμαράκης, οφείλουμε να πούμε. Το σοβαρό εγώ που κράτησα είναι αυτό το πράγμα και είναι μόνιμο. Οι εχθροί της δημοκρατίας, οι εχθροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι ρε φίλε, γιατί. Δεν είσαι υπόδειγμα δημοκρατίας, τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι πιστεύουν στον εκδημοκρατισμό από μέσα και άλλοι πιστεύουν ότι αυτό το οικοδόμημα πρέπει να διαλυθεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι εκδημοκρατίζεται από μέσα, θέλω να πω, αλλά εντάξει. Σίγουρα δεν είναι αυτή τη στιγμή δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούσα μια ραδιοφωνική συζήτηση ανάμεσα στον Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Σημακοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία. Φιλοξενούνταν από τον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή που κάνει η Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη του, και έλεγε η Σημακοπούλου ακριβώς αυτό. Πώς έχουν αυτοί οι μηχανισμοί, και μπράβο τους, δηλαδή τη δυνατότητα όπου εντοπίζουν ένα σάπιο μιλαράκι ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, αμέσως να βρίσκουν τον τρόπο να θωρακίζονται, να βελτιώνονται, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η πίστη των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, που είναι και η μεγάλη μας πρεμούρα την ώρα που ο κόσμος δεν μπορεί να ζεστάνει τα σπίτια και να γεμίσει το καλάθι του και περιμένει τον Άδωνη Γεωργιάδη να διαφημίζει κάθε εβδομάδα τον κράζι μέχρι την Καθημερινή. Έχει ιδέο τρόπο, όπως σιγά σιγά κάνει η Καθημερινή, αλλά πάντως τον κράζι και η Καθημερινή. Ναι. Να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, το Ευρωκοινοβούλιο, είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. Είναι πολύ σοκαριστικό όταν κανείς αντιλαμβάνεται την μηδενική δικαιοδοσία που έχει. Δηλαδή την τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στις πραγματικές αρμοδιότητες, την πραγματική δυνατότητά του να ρυθμίζει τη ζωή των ευρωπαϊκών λαών και τα ηλιγκιώδη και σκανδαλώδη προνόμια τα οποία απολαμβάνουν τα μέλη του. Αυτό όταν την πρώτη φορά που το συνειδητοποιείς έρχεται λίγο σαν χαστούκι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ακριβώς λόγω αυτής της αναντιστοιχίας. Να μου πεις αν κάναν και κάτι δηλαδή θα τα δικαιούνταν. Όχι. Πάλι είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό να υπάρχει μια τέτοια τεράστια απόσταση. Και θυμίζουμε ότι τώρα όταν διαχειρίζεις την ευρωπαϊκή κρίση και μετά πας και γίνεσαι αρχιτραπεζίτης, καταλάβατε, το ζήτημα των περιστρεφόμενων θυρών έχει ως εξής. Το lobbying που συζητάμε τώρα είναι μια διαδικασία στην οποία κάποιος λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες εξυπηρετούν ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα και ανταμείβεται με την υπόσχεση ότι αφού ολοκληρώσει τη θητεία του θα μπορεί να έχει μια πάρα πολύ επικερδή σταδιοδρομία σε τέτοιους οργανισμούς, σε τέτοιους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι τον ανταμείβουν για τις καλές του υπηρεσίες με μπόλικο χρήμα. Οπότε οι περιστρεφόμενες θύρες ή το lobbying, ο προθαλαμισμός που συζητάμε αυτές τις μέρες, έχει να κάνει ακριβώς με όλη αυτή τη μηχανή που έχει στηθεί εκεί πέρα, προκειμένου να παράγεται νομότυπος επηρεασμός των αποφάσεων προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Όφελος ιδιωτικών συμφερόντων εννοούμε εναντίον των συμφερόντων αυτών που τον έχουν στείλει εκεί και τον πληρώνουν για να περιδρομιάζει. Αυτό λέμε. Και είναι και πάρα πολλά ακόμα πέρα από αυτό. Αυτό το λέμε και στις καλές εποχές, ας το θέσω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελέγχου. Μόλις πριν ένα μήνα που συζητούσαμε για την Επιτροπή Πέγκα, λέγαμε ότι και το πόρισμα που θα βγει, και ρωτούσαμε κιόλας και τους ίδιους ευρωβουλευτές, την Σάσα Μπρίκμον, την είχε ρωτήσει ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα, δεν είναι δεσμευτικό. Δηλαδή είναι ένα πόρισμα και το ίδιο της Πέγκα που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ναι, αλλά μετά η υπόθεση πάει κομισιόν. Πάλι χάνεται ο έλεγχος από το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο βγάζει ένα ψήφισμα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά ψηφίσματα τα οποία έχει εκδώσει το Ευρωκοινοβούλιο. Διαφημίζονται. Είναι συμβολικό μήνυμα, αλλά πάντα μένουμε στο επίπεδο του συμβολισμού και πολύ σπάνια πηγαίνουμε παρακάτω. Και υπάρχει και το ζήτημα. Εντάξει, είμαστε μια χώρα που η Ευρωζώνη μας έκλεισε τις τράπεζες. Οπότε, όταν θελήσαμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη δημοκρατική διαδικασία, την top δημοκρατική διαδικασία αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το δημοψήφισμα. Ναι, ήταν εκεί που μας λέγανε ότι παιδιά δημοψήφισμα να κάνετε αρκεί να μην αλλάζει πολιτική. Ναι. Μπορείτε να αποφασίσετε τι χρώμα γραβάτα θα φοράει ο Μητσοτάκης. Ναι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει. Στην Καταλωνία. Με την ανεξαρτησία. Υπάρχει μια δυσανεξία στην υπερβολική δημοκρατία. όταν δεν μας βολεύει η υπερβολική και δημοκρατία. Τώρα και ο κόσμος υπερβάλλει λίγο με τη δημοκρατία. Εντάξει, ναι. Κάπου ξεκολλάτε κι εσείς με τη δημοκρατία. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε, μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία η Μαρία Σπυράκη και να μας φαίνεται διασκεδαστικό μαζί με την ηθικολογία της, ότι τώρα πρέπει να διαχειριστεί τι θα κάνει με την ασυλία της, με τη διαγραφή από το κόμμα. Αλλά συζητάμε τώρα ότι ο μισθός ενός συνεργάτη της δινόταν ενώ αυτός βρισκόταν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σκάνδαλο εδώ πέρα. Δεν ξέρω πού είναι ο πήχης σας για το τι σας σοκάρει, αλλά με δεδομένο ότι συζητάμε ότι δεν έχουν μπορέσει να κάνουν κάτι για τις επαναπροωθήσεις ή ότι έγινε το Μουντιάλ στο Κατάρ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από το πάρα πολύ απλό. Έγινε. Mm-hmm. Αυτό θα πει ότι ό,τι και να λέμε τώρα, δηλαδή και αυτό που έκανε η Καϊλή, προφανώς είναι μια παρονυχίδα. Γιατί μια παρονυχίδα? Γιατί δεν αποφάσισε η Καϊλή ατομικά να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ. Όχι. Εντάξει, οπότε το γεγονός ότι έγινε, ενώ ξέραμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, σημαίνει ότι αυτοί οι μηχανισμοί, τους οποίους ανακαλύπτουμε τώρα με τόσο αναποτροπιασμό, έχουν λειτουργήσει και έχουν λειτουργήσει με επιτυχία. Οπότε μπορούμε να κουνήσουμε λίγο το κεφάλι μας και να παραδεχτούμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί κυβερνούν. Και μετά μπορούμε να ηθικολογήσουμε για την Καϊλή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και προφανώς τώρα βλέπεις τη βαλιτσάρα εκεί πέρα και λες, γιατί να μην τιμωρηθούν οι άνθρωποι, γιατί να μην αντιμετωπίσουν συνέπειες οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν τα στραβά μάτια μπροστά σε εγκλήματα. Αλλά με το συμπάθειο κιόλας, το γεγονός ότι έγινε το Κατάρ σημαίνει ότι αυτό που λέγεται τώρα για τον Μαργαρίτη Σχοινά, που λέγεται πολύ εύλογα, εσύ ρε φίλε, πώς και αποφάσισες αυθόρμητα να πενέψεις τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις εκεί, αυτό θα πρέπει να υποθεί για όλους. Έγινε. Εφόσον έγινε, νίκησαν αυτοί οι μηχανισμοί. Τα υπόλοιπα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Αλλά επειδή εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τα τεράστια σκάνδαλα, δεν θα πρέπει να μειώσουμε ένα τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, και έχει σημασία και μάλλον θα το επαναλάβουμε στη συνέχεια προς τον πραγματικό Μηταράκη, ότι στην Ευρώπη παρετούνται για λιγότερα. Δηλαδή, μες στον COVID παρετούνταν γιατί, γιατί κάνανε πάρτι εν μέσω COVID, ή γιατί σπάγαν τα περιοριστικά μέτρα μες στον COVID. Π.χ. έπαιρνε ο άλλος το ποδήλατο και πήγαινε σε ένα Πάρνηθα. Λέω εγώ τώρα, τυχαίο. Πάρνηθα δεν είχε πάει ο... Η Πάρνηθα και η Ικαρία ήταν τα, τα πιο χαρακτηριστικά. Όχι, απλώς παρετούνται για λιγότερα. Δηλαδή, ασχολείται ο κόσμος με λιγότερα. Είναι κραυγαλαίο παράδειγμα και ένα, νομίζω, στην Εστονία, δεν το έχω μπροστά μου, που παρετήθηκε υπουργός γιατί χρησιμοποιούσε το αμάξι που τους παρήχει η πολιτεία για να πηγαίνει τα παιδιά της σχολείο. Ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα πριν ένα χρόνο περίπου και παραπάνω. Είναι κάπως αυστηρή με αυτό το πράγμα με την κατάχρηση δημοσίων κονδυλίων. Τέλος πάντων, λοιπόν, να διαβάσουμε την πρώτη δήλωση της Μαρίας Σπυράκη για να πάμε στο πιο ειδικό του θέματος, πέρα από την γενική κατάσταση, που λέει: «Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης ασυλίας μου, προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα, είναι σαν την προσκάλεσαν σε χωροεσπερίδα. Δεν είναι ότι το ζητάει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, αλλά προχωράμε. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπής πρώην συνεργάτη μου. Ναι, ο οποίος. Όχι, τα κάνουν όλα. Όχι, όχι, επίδομα αλλοδαπής. Αν είναι το επίδομα. Α, δεν είναι αλλοδαπής. Ναι, και εγώ μπερδεύτηκα διαβάζοντας. Είναι επειδή είναι στο εξωτερικό. Ναι, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμένες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω καμία σχέση με το Κατάργκετ, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Να κρατήσουμε το όντως αφορά πρώην συνεργάτη, αλλά αυτό το σοβαρό προσωπικό πρόβλημα με ορισμένες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του Ευρωκοινοβουλίου, υποθέτω ότι δεν θα έφερνε αίτημα από το Γενικό Εισαγγελέα για άρση ασυλίας. Δηλαδή, αυτά γίνονται με υπογραφή του Ευρωβουλευτή. Σε περίπτωση που πρόκειται για μια σοβαρή ασθένεια, για παράδειγμα. Αυτό επικαλείται. Ναι, μπορεί να εξεταστεί κάτι τύπου αναρωτική άδεια, κάποιο χαρτί που θα λέει ότι έχει αυτό, λείπει γι' αυτό, τα λεφτά πηγαίνουν. Υποθέτω δεν είναι τόσο δύσκολη διαδικασία για να μην έχει συμβεί, αν είναι τόσο απλό το ζήτημα. ερωτήματα. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και πόσες είναι αυτές οι ορισμένες συνεδριάσεις, είναι ένα ερώτημα. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τρεις ή μισή χρόνια, ποιος ξέρει. Είχαμε. Μετά από αυτό, η συζήτηση έρχεται στην Ελλάδα. Και επειδή αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θα βρει έναν τρόπο η Νέα Δημοκρατία να επιχειρήσει να προσβάλλει την νοημοσύνη μας κατά πάγια τακτική. Δηλαδή, είναι στα βασικά προβλήματα, νομίζω, Κωνσταντίνε, αυτό. Είναι τα σκάνδαλα, διαφθορά, κατάχρηση, ιδιωτικοποίηση, τα πάντα, διάλυση του ΕΣΥ, αλλά είναι και αυτή η προσπάθεια μονίμως να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μας θεωρεί ανόητους. Γιατί? Κρατήθηκες και το εκτιμώ. Κρατήθηκα. Φοβάμαι τον μπαν. Γιατί? Βγαίνει η Μαρία Σπυράκη στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη, λέει την άποψή της για τα γεγονότα, αυτά περί ασθενείας και λοιπά και το ένα και το άλλο. Λέει κιόλας ότι δεν θέλει να ρίξει, να δώσει αφορμή στο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει τη λασπολογία εις βάρος της Νουδού, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, τα σε ερευνάνε όταν είσαι ελεγχόμενος. Μην πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ήταν με τις παρακολουθήσεις, που όπως έγραφε η δημοσιογράφος στο New York Times, ότι πολλοί παρακολουθούμενοι φοβούνται ότι αυτό θα δώσει πλεονέκτημα στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι, παιδιά. Ή πρέπει να είστε όλοι ενωμένοι για τον κοινό αγώνα, να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα άλλα καταπίνονται. Και ανακοινώνει ότι ζητάει να ανακληθεί η κομματική της ιδιότητα. Βγαίνει μετά η Νέα Δημοκρατία, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη ανακαλείται η κομματική ιδιότητα της Μαρίας Σπυράκη, που το έχει ζητήσει νωρίτερα. Το αποκλείζει να το έχει πει πρώτος ο Μητσοτάκης, δηλαδή τώρα. Τι σε έπιασε σένα τώρα, φαγώθηκες ότι δεν το είχε πει ο Μητσοτάκης και το είπε μόνη της. Εντολή Μητσοτάκη. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ πια αυτή τη μικροπρέπεια και τη μύρλα και τη μιζέρια της αριστεράς. Τι θες τώρα, δεν το είπε ο Μητσοτάκης, αφού τον βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει αντανακλαστικά. Θα βάλει κανέναν νησιό να παραιτηθεί πάλι. Δεν τα αφήνει αυτά να συμβαίνουν έτσι. Άιντε Γιούργια τώρα και ό,τι γίνει. Όποιον πάρει ο χάρος. Παιδιά, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να βλέπει κανείς το κομμάτι της επικαιρότητας που βράζει σε αυτά που συζητάμε τώρα, που είναι παραιτήσεις, σκάνδαλα κτλ. Και να καταλαβαίνει ταυτοχρόνως και την ευρύτερη εικόνα. Και εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Επιμένω κουραστικά, δηλαδή, και εις βάρος της επίκαιρης συζήτησης κάθε φορά, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία να κρατάει κανείς μια διπλή εστίαση, να μην τα εκμηδενίζει αυτά. Προφανώς τώρα, δεν είναι. Όταν κατηγορείται με μια ευρωβουλευτή για απάτη, χρειάζεται να μάθουμε τι συνέβη και να αντιμετωπίσει συνέπειες αν κάτι συνέβη και αυτό αποδειχτεί δικαστικά. Αλλά, ξέρετε, την ώρα που έχεις την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, το Μημαράκι, κλασικός τύπος που προσωποποιεί τη σημασία των θεσμών στο δημόσιο βίο. Mm-hmm. Ο Μημαράκης είναι ταυτισμένος στη συνείδηση. Είμαστε με το ευρωπαϊκό όραμα της χώρας, την προστασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών. Όταν λες Μημαράκης, αυτό σκέφτεσαι. Mm-hmm. Δεν σκέφτεσαι τους διαδρόμους της Βουλής και τις χειδαιότητες για τον Χατζηνικολάου. Σε καμία περίπτωση. Ούτε τα νεανικά του αμαρτήματα. Αλίμονο. Είναι ένας θεσμικός, ισχυρός παράγοντας. Όταν όλοι αυτοί μας λένε ότι η κάψα τους είναι μην τυχόν και κακολογήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τούτα και με Κίνα, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή να εντοπίζουμε πού τα προβλήματα είναι συστημικά και όχι περιστασιακά. Νομίζω ότι αυτό είναι όντως η δουλειά μας. Και σε πείσμα της επικαιρότητας να μπορούμε ταυτοχρόνως να κρατάμε αυτό που είπα πριν, διπλή εστίαση, δηλαδή να συζητούμε την επικαιρότητα επιδιώκοντας ταυτοχρόνως να φέρνουμε στο φως τις πτυχές που έχουν πιο ριζικά δομική βάση σε αυτό που συζητάμε, δομική προέλευση. Ναι, και είναι αυτή η πάγια τακτική των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτίθενται σε αυτούς που διαφωνούν, λέγοντας μη δώσουμε χώρο στις ακραίες φωνές που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης μας και στις φωνές του λαϊκισμού. Και έτσι, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση ουσιαστική να αναμορφωθεί αυτό το πράγμα, οδηγούμαστε σε μια όλο και χειρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια όλο και δεξιότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, μη τυχόν Εποφεληθεί η ακροδεξιά. Και έτσι φτάσαμε και στη διαχείριση του προσφυγικού, έτσι φτάσαμε και στις κυβερνήσεις τύπου Μελόνι στην Ιταλία, που όπως είχε γραφτεί για παράδειγμα στη La Repubblica, είχε κάνει συμφωνία τριών σημείων με τον Ντράγκη, πρώην Ευρωπαϊκό Κεντρικό Τραπεζίτη, πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, συμφωνία τριών σημείων να μεσολαβήσει ο Ντράγκη για να γίνει αποδεκτή η Μελόνι στα ευρωπαϊκά όργανα, με τον όρο να στηρίξει την Ουκρανία και να στηρίξει το ΝΑΤΟ και να συνεχίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Λιτότητα και πόλεμος. Μια χαρά. Πολύ ωραίο ντουέτο. Είναι αυτά τα συστημικά προβλήματα που όντως δεν είναι περιπτωσιολογία. Έχουμε αυτό το κακό συνήθειο. Ήθελα να πω για περιπτωσιολογία όμως πριν το κλείσουμε, γιατί υπάρχει και το σχόλιο της Έλλης, το οποίο το έχω αφήσει, για τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη. Τι λέει? Ένα λεπτάκι. Μην ξεχνάμε ότι η Καϊλή Σπυράκη ήταν υποψήφια στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και ο Αλέξαρος Νικολαίδης. Μαντέψτε ποιοι πήγαν Βρυξέλλες. Και εδώ μπαίνει στην κουβέντα, με την πολύ ωραία πάσα της Έλλης, το πολιτικό κριτήριο πολλών ψηφοφόρων της Θεσσαλονίκης. Καθώς αυτές οι υποθέσεις είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για την πόλη μου, που το 2002 έβγαλε πρώτη Κυριακή δήμαρχο Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, 54,2%. Αυτός είναι από τους ελάχιστους που έχουν πάει φυλακή. Ναι. Παναγιώτη Ψωμιάδη, πρώτη Κυριακή νομάρχης, 50,1% 2002, επίσης. Δυνατή περίπτωση. Επίσης. Και προφανώς από Θεσσαλονίκη ήτανε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Εκλεγόταν στη Θεσσαλονίκη από το 1985 μέχρι το 2004. 19 ολόκληρα χρονάκια. Το ποσοστό των πολιτικών από Θεσσαλονίκη που πάνε φυλακή σε σχέση με όσους πάνε φυλακή στην Ελλάδα είναι υψηλό, που είναι δείχνει υψηλό. Τι? Την κυριαρχία του κράτους των Αθηνών. Ναι. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια στοχοποίηση των πατριωτών βορειοελλαδιτών πολιτικών. Ναι. Αυτό δείχνει, και με αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Μια που μας γράψετε και για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, να αναφέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η δημοπρασία των μεταλλίων του βάσει της τελευταίας επιθυμίας. Τα έσοδα θα διατεθούν ισόπωσα σε 7 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις δύο οικογένειες πληγέντων των φαινομένων της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη. Αυτό ανακοίνωσε η οικογένεια. Επίσης, υπήρξαν άνθρωποι που ήθελαν, μόνο ότι δεν κέρδισε τη δημοπρασία, να διαθέσουν αυτό το ποσό. Και ως ένα μήνυμα, παρά το ότι πολλές φορές οι επιλογές, και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, δεν είναι οι καλύτερες, ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και αυτό δεν έχει. Αυτό προκύπτει πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να το τονίζουμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κόλωσες τώρα και φοβήθηκες τις αντιδράσεις από το χωριό σου εκεί πέρα και ξαφνικά χρειάστηκε να. Δεν έχω κανένα θέμα. Ένιωσες την ανάγκη εκεί πέρα να λυγίσεις μπροστά στο φιλοθεσσαλονικιώτικο αίσθημα των ακροατών μας. Των ψηφοφόρων της Μαρίας Σπυράκης. Λοιπόν. Συναδέλφων και οι δύο. Και η Καϊλή και θα πούμε λίγο προσφυγικό τώρα. Ωραία. Ξέρετε, το προσφυγικό δύο πλευρές έχει. Είναι πώς περνάνε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πώς περνάνε οι πρόσφυγες. Θα ξεκινήσουμε από το πώς περνάνε στο Υπουργείο οι υπάλληλοι. Mm-hmm. Μέτρια. Ναι. Ναι. Να πούμε ότι περνάνε μέτρια οι υπάλληλοι. Υπήρξε. Έχω. Ναι, πες εσύ ήταν. Όχι. Παρακαλώ. Λοιπόν, υπήρξε μια ανακοίνωση των εργαζομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης που κατήγγειλαν την διαδικασία αυτή λέγοντας ότι εμείς δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι στο PR του Υπουργείου και αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι λένε, με αγανάκτηση παρακολουθούμε το φιάσκο μιας εκδήλωσης που θα έπρεπε να αποτελεί χαρά. Κατέληξε ως αιτία αλληδωρίας των εργαζομένων όταν εμφανίζονται σαν αυλική και ουρά ενός υπουργού. Λέει, κατόπιν οδηγιών της ιεραρχίας της υπηρεσίας, προσκλήθηκαν σε εκδήλωση φωτισμού, θεωρούμε ότι η οπτική είναι σωστή, ενισχύει τη συλλογικότητα, αλλά λέει, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δεν ενημερώθηκαν ποτέ ότι θα υπάρξει βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε, η όλη αυτή διαδικασία εκθέτει εκείνους που αποτελούν τους εμπνευστές της ιδέας. Πέρα από τα αυτονόητα ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Η αδιανόητη κίνηση λέει να κατέβουν όλα τα βίντεο και φωτογραφίες του Υπουργού, αλλά όχι των υπαλλήλων μετά την κατακραυγή, αποδεικνύουν την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Αυτονόητη υποχρέωση των δίκων, ζητάμε να κατέβουν όλες οι φωτογραφίες των υπαλλήλων από την προχθεσινή εκδήλωση ως ελάχιστη εκδήλωση σεβασμού του προσωπικού της υπηρεσίας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε σε κάθε τόνο ότι για μας οι υπάλληλοι αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε ζήτημα που τους αφορά. Για το λόγο αυτό, κοινωνική και συμμέτοχη στο PR μετακλητών στελεχών του Υπουργείου δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε. Χαρήκανε, κατάλαβα. Τη βρήκα πολύ χριστουγεννιάτικη αυτή την ανακοίνωση. Ναι. Θάνο. Έτυχε. Δεν ξέρω τι λες. Πέτυχε αυτό το βίντεο από κάθε πιθανή πλευρά και εξηγείται κιόλας γιατί είχε κατέβει, έτσι. Γιατί ξαφνικά πήραμε, πέρα από το βίντεο διαγράφει από τους λογαριασμούς του Υπουργείου Μετανάστευσης, γιατί άρχισαν να υπάρχουν μόνο φωτογραφίες των υπαλλήλων, γιατί ξαφνικά ο υπουργός φωτογραφιζόταν μπροστά σε ένα άδειο δέντρο, γιατί εξαφανίστηκαν συγκεκριμένα ίχνη. Και όπως λένε και οι υπάλληλοι, υπάρχουν νομικές ευθύνες εδώ πέρα, αν έχουν παραβιαστεί προσωπικά δεδομένα και GDPR κλπ. Και τίθεται και ερώτημα για το πώς έγινε η βιντεοσκόπηση. Ναι, λένε ότι δεν είχαν ενημερωθεί για αυτό. Τώρα αυτό είναι χοντρό, ρε, τώρα. Αυτό είναι χοντρό τώρα. Συμμετέχει ο άλλος στα καλά καθούμενα σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Ποιος ξέρει κιόλας τι έγινε στο μοντάζ, ξέρω εγώ. Άρα βλέπουμε πολλά διαφορετικά πλάνα. Και αυτό είναι λόγος παραίτησης, θέλω να πω. Όταν λέγαμε πριν ότι παρετούνται για πολύ λιγότερα στο εξωτερικό, εδώ πέρα απλά εξέθεσες, είπες ψέματα στους υπαλλήλους σου. Δεν ειδοποιήσεις τώρα ότι αυτό θα βιντεοσκοπείται και θα αποτελέσει μέρος μιας καμπάνιας ναι. προβολής σου τώρα ναι. από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου. Ναι, ναι, ναι. Δεν θεωρούνται λεπτομέρειες αυτά. Όχι, δεν είναι λεπτομέρειες αυτά. Επειδή εμείς ο πίχης είναι όχι στα τάρταρα, είναι κάτω από την κόλαση. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Και βγαίνεις και στο Twitter και κατηγορείς αυτούς που σου άσκησαν κριτική, ενώ έχεις διαγράψει το βίντεο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να χαρακτηριστεί αυτό το θράσος. Ο Μηταράκης γενικά είναι. Έχει αυτόν τον συνδυασμό, τον ακροδεξιό έτσι. Συνδυάζει τη δειλία με τα pushbacks, που είναι ένας φοβερός συνδυασμός. Κατεβάσε τον κλέφτη, δεν εξηγεί γιατί κατέβηκε από τους επίσημους λογαριασμούς σε ένα τέτοιο βίντεο. Έχει δίκιο κριτική, είναι άδικη κριτική. Αν είναι άδικη κριτική, το υπερασπίζεσαι. Το κρατάς εκεί και λες, εγώ το πιστεύω. Αλλά ναι. Θα πει κάποιος είναι δεν είναι μεγαλύτερο ζήτημα τα pushbacks και οι βασανισμοί προσφύγων. Προφανώς. Απλώς δεν θα τα λέμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Υπάρχει το πιο σοβαρό. Ναι. Πάμε να πούμε και μια πλευρά λοιπόν που αφορά το ίδιο ακριβώς Υπουργείο. Πήγα σήμερα το πρωί σε μια ημερίδα της μετάδρασης για τα θύματα βασανιστήριων. Θύματα βασανιστήριων από την ανίχνευση στην προστασία λέγεται, είναι ο τίτλος της έκθεσης που μοιράστηκε, και ήταν μια εκδήλωση εκεί πέρα στην οποία από το Υπουργείο η κύριε λογοθέτης και καλέας. Εγώ θα σταθώ σε αυτά. Μίλησε η κυρία Παμπασίκα, η οποία είναι δικηγόρος της μετάδρασης με μεγάλη πείρα στο ζήτημα αυτό. Εγώ θα σταθώ σε κάποια πράγματα που είπε ένας άνθρωπος τον οποίο τυχαίνει να γνωρίζω από πολύ παλιά, ο Θοδωρής Ζέης, ο δικηγόρος, που ασχολείται με το προσφυγικό εδώ και χρόνια. Και επέλεξε να μιλήσει με τρεις αφηγήσεις αντίστοιχων αιτημάτων. Λέει ότι σε μία περίπτωση ένα πρόσωπο που δίνει αυτή τη συνέντευξη πρέπει να πει αυτά που έχει πει. Του λένε να τα πει όλα, ξεκινάει να τα πει, αλλά αυτά δεν χρειάζεται, τα έχετε ξαναπεί. Μου είπατε να τα πω όλα. Ναι, αλλά αυτά τα έχουμε καταγράψει. Δεν καταλαβαίνει, μπερδεύεται. Από τη διαδικασία αυτή διαπιστώνονται αντιφάσεις, απορρίπτεται. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ξαναλέω έχουν υποστεί το μεγαλύτερο, το ακρότατο όριο του ανθρώπινου σαδισμού, δηλαδή βασανιστήρια. Γίνεται η διαδικασία αυτή της πιστοποίησης των βασανιστήριων σε ένα δωμάτιο χωρίς κάποιο πρόσωπο, μπαίνουν και είναι ένα κλειστό δωμάτιο με έναν υπολογιστή. Και έλεγε ο Ζέης, ο δικηγόρος που ασχολείται με το θέμα, σκεφτείτε τι μνήμες ανακαλεί αυτό για αυτά τα πρόσωπα. Και μιλούσε τώρα για μια μητέρα, η οποία εμφανίζεται κιόλας στο ντοκιμαντέρ το σύντομο που παρακολουθήσαμε εκεί πέρα, στο Μπενάκι που έγινε αυτό. Μια μητέρα έχει χάσει το ένα της παιδί στο ποτάμι στο Κονγκό, έχει χάσει άλλο ένα παιδί και έχει υποστεί βασανιστήρια και βιασμό. Και ανησύχησα, λέω, ότι δεν θα γίνει πιστευτή, γιατί πολλές φορές τα θύματα των βασανιστήριων μπορεί να φορτίζονται συναισθηματικά την ώρα που μιλούν για αυτά, μπορεί και όχι. Αυτή τα έλεγε με ένα χαμόγελο. Ένιωσα, λέει, την ανάγκη να εξηγήσω το φαινόμενο αυτό της μέδουσας, αυτό το παγωμένο πρόσωπο με το οποίο πολλές φορές τα θύματα των βασανιστήριων περιγράφουν αυτά που έχουν περάσει. Με καθησύχασε η χειρίστρια ότι είναι ψυχολόγος και γνωρίζει το φαινόμενο. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα, οι μικρές γραφειοκρατικές ελλείψεις που εντόπισαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου που συμμετείχαν στο πάνελ αφορούν τον τρόπο με τον οποίο όλο και πιο βιαστικά κρίνονται τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων. Σε αυτό που ο Θοδωρής Ζέης περιέγραψε, όπως περιγράφεται βιβλιογραφικά, μια κουλτούρα δυσπιστίας μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς, όπου ξεκινά με την παραδοχή ότι αυτός που βρίσκεται απέναντι μάλλον ψεύδεται προκειμένου να ωφεληθεί. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα βασανιστήρια δεν αφήνουν όλα τους ορατές ουλές. Είναι ένα αρχείο πόνου, όπως είπε το ανθρώπινο κορμί, πάνω στο οποίο αποτυπώνονται τα σημάδια του βασανισμού. Οπότε η διαδικασία αυτή του να εντοπιστεί ποιος έχει περάσει βασανιστήρια είναι μια διαδικασία στην οποία φανταστείτε όλη την ελληνική νοσηρότητα της γραφειοκρατίας και της καχυποψίας και εχθρότητας ακόμη προς τους πρόσφυγες, αλλά φανταστείτε το αυτό απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν κατεξοχήν στην πιο ευαίσθητη ομάδα. Γιατί όπως έλεγε η δικηγόρος, η κυρία Παπασίκα στο ντοκιμαντέρ, αν έχουμε ένα παιδί μπροστά μας, αν έχουμε μπροστά μας μια γυναίκα που είναι έγκυος, μπορούμε να δούμε αμέσως την ευαλωτότητα, δεν χρειάζεται κανείς να μας την υποδείξει. Αλλά στην περίπτωση ενός θύματος βασανιστήριου, αυτό δεν είναι κάτι που διαπιστώνεται δια γυμνού οφθαλμού, χρειάζεται μια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή, λένε οι εμπειρογνώμονες, είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να είναι στα χέρια του κράτους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην είναι στα χέρια του κράτους. Να γίνεται από ανεξάρτητους φορείς, για να μην γίνεται αυτό που συμβαίνει τώρα. Πιο παλιά τα έκαναν στην αστυνομία αυτά. Δεν υπήρχε καν η υπηρεσία ασύλου. Θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα ξαναμιλήσουμε για το ζήτημα των θυμάτων βασανιστήριων και το άσυλο. Ξαναλέω ότι πριν να περάσουμε στην ειδική κουβέντα για το τι συζητείτε, που πάσχει το υπάρχον σύστημα, πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ύπαρξη ανεξάρτητων φορέων, ποια είναι η σχετική εμπειρία σε άλλες χώρες. Έλεγε δηλαδή πάλι η κυρία Παπασίκα πώς γίνεται η ίδια διαδικασία στην Αγγλία ή στην Ελβετία. Πώς καταθέτουν εμπειρογνώμονες σε μια επιτροπή. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να είναι κρατικοί. Πριν να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, θυμίζω ότι μέσα σε όλη τη συζήτηση για το προσφυγικό, εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από τις πιο ακραίες διαδικασίες που δικαιολογούν το γιατί κανείς να θέλει να φύγει από την χώρα του, δηλαδή από τον τόπο στον οποίο έχει βασανιστεί. Στο ντοκιμαντέρ που έδειξαν υπήρχαν και μαρτυρίες προσφύγων. Υπήρχε μαρτυρία ενός ανθρώπου που έλεγε ότι το όνειρό του είναι να υπάρξει δημοκρατία στη χώρα του και να μπορέσει να γυρίσει, και ότι η στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται ως θύμα βασανιστήριο είναι μια στιγμή απελευθέρωσης για τον ίδιο. Είναι συνταρακτικό όταν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσο ακραίες εμπειρίες μιλούν για ελπίδα, εξού και «Ελπίδα και μνήμη» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο λεπτά και ευαίσθητα είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία η χώρα μας χειρίζεται με τόση απανθρωπιά. Ναι, είναι όντως συνταρακτικό να το ακούς, είτε στα πλαίσια ενός ντοκιμαντέρ είτε από κοντά, για το πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία, ακόμα και όταν είναι ένα θέμα που ξεφεύγει από τις κρατικές πολιτικές και αφορά ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα, αναγνωρίστηκαν ως θύματα βασανιστήριων και τίθεται το ερώτημα, ωραία, μετά τι συμβαίνει. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν ένα ρεπορτάζ μαζί με την Γεωργία Κρεμπάρδη για μια ομάδα θυμάτων βασανιστήριων, τους survivors, που μιλάνε για αυτές τις εμπειρίες και για το ταξίδι τους και για το τι πέρασαν κλπ. Είναι μια ομάδα που υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και μέσω και του ιατρίου, της μονάδας τέλος πάντων που έχουν εδώ στην Αθήνα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, συγκεκριμένα για θύματα βασανιστήριων. Και ήταν συγκλονιστικό να μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και για τις περιγραφές, αλλά και για τη δύναμη αφενός να μιλήσουν για αυτά τα τραύματα, αφετέρου να συνεχίσουν να το παλεύουν, να μην κοιτάξουν πλέον μόνο τη ζωούλα τους, αλλά να έχουν μια πολιτική παρέμβαση, είτε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν προσκαλούνται σε μερίδες κλπ, αλλά και μέσω τέτοιων παρεμβάσεων. Όντως θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Και είναι φοβερή και η αντίφαση να βλέπεις όλη αυτή την χυδαία γραφικότητα που χαρακτηρίζει τον Υπουργό Μετανάστευσης, κομπάρσο σε σύριαλ, του οποίου το χαρτοφυλάκιο έχει αυτά τα ζητήματα. Είναι συνταρακτική αυτή η αντίφαση. Το έγραψε ο Κωστής Παπαϊωάννου αυτό πολύ ωραία. Είναι τρομερό. Την ώρα που έχουμε παρετήσεις σε διεθνές επίπεδο, έχουμε καταγγελίες με τεράστιο θεσμικό βάρος, να υπάρχει μια γελοιότητα η οποία να ξεπερνά το πολιτικό δράμα. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει αυτό το πύχη. Το έκανε ο κύριος Μηταράκης. Το κάνει σταθερά. Λοιπόν. Τώρα σας ρίξαμε λίγο και θα το συνεχίσουμε δύο λεπτάκια, γιατί το έχουμε αφήσει αυτή τη βδομάδα μέσα στα υπόλοιπα που έγιναν. Αλλά τι κάνει Νιάου. Κωνσταντίνη, η κυβέρνηση, όταν παίζουν άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Είναι χαρακτηριστικό του τελευταίου χρόνου. Τι κάνει? Διαλύει το εσύ. Θα πιστεύει κάποιος ότι αυτό το πράγμα τελείωσε με το νέο νόμο για το εσύ, για το οποίο πρέπει να δείτε την ανασκόπηση, αν δεν το έχετε. Τι κάνει? Δηλαδή με την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Όχι, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για να γίνουν χειρότερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την πολύ ωραία κουβέντα του Μπάμπα Παπαδημητρίου με τον Άρη Πορτοσάλτε για τα νοσοκομεία που είναι φορείς ασθενειών. Το είχαμε σχολιάσει στην ανασκόπηση, Κωνσταντίνε. Αλλά και πρέπει και να τα γκρεμίσουμε. Υπάρχει, ξεκινάει ξανά η κουβέντα για το νέο χάρτη της υγείας και το πώς δεν θα έχουμε ένα νοσοκομείο για κάθε πόλη, τέλος πάντων. Όπως και πει ο Γιώργος Μητσοτάκης πριν κανένα χρόνο. Βρέθηκε ο Θάνος Πλεύρης προχθές στην έναρξη των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας. Εν τω μεταξύ, όταν ακούς αυτόν τον τίτλο, δεν σου ακούγεται κάτι πολύ άσχημο κατευθείαν? Οικονομικά και πολιτικές της υγείας. Δεν μου κάνει για συνέδριο υπέρ της δημόσιας υγείας. Δεν μπορώ. Δεν μου φαίνεται από τον τίτλο. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, και λέει ότι θα ξεκινήσει ένα σχέδιο πιλωτικά από την Κρήτη, το οποίο προβλέπει κλείσιμο νοσοκομείων. Αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση θα γίνει είναι ότι θα υπάρχουν ισχυρές δομές που θα παρέχουν υπηρεσίες, ευχαριστούμε, και άλλες που θα αλλάξουν χαρακτήρα. Δεν είναι όπως αλλάζει χαρακτήρα σε ένα νοσοκομείο. Αλλά αυτό θα γίνει. Και το παράδειγμα, το οποίο είναι ένα ωραίο και ο Κωνσταντίνος στέκεται συχνά σε αυτό, είναι πάντα η απαξίωση του δημοσίου τομέα. Βγαίνει ο κύριος Υπουργός, λέει: δεν μπορεί η Κρήτη να έχει 8 νοσοκομεία, από τα οποία τα 4 να βρίσκονται στο Λασίθι. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Το παράδειγμα το αποδιοπομπέω: 4 νοσοκομεία στο Λασίθι. Άρα έχουμε σε όλη τη χώρα πάρα πολλά νοσοκομεία. Επαγωγική μέθοδο, σοκρατική. Και όσα χειρουργία γίνονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, άλλα τόσα γίνονται στα άλλα 3 νοσοκομεία του νομού και τελικά όλα πηγαίνουν στο Παγνί. Τονίζεται στο ήταν δεκανό, το πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Και γίνονται προσπάθειες να φύγει ο κρατικός προϋπολογισμός από τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ, από το Υπουργό Υγείας, και να χρηματοδοτούνται τα νοσοκομεία από τα νοσήλια που θα καταβάλει ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή, να υπάρχει, ας πούμε, μόνο το Πανεπιστημιακό Ηρακλείου για όλη την Κρήτη, έτσι κι αλλιώς πολλά χειρουργεία πηγαίνουν εκεί πέρα. Να γίνονται όλα τα χειρουργεία στο Παγνί. Στα χειρουργεία του Παγνί, στις αίθουσες, στους διαδρόμους του Παγνί, στα ράτζα του Παγνί, στην αυλή του Παγνί. Ελπίζω να το τονίζω σωστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει Παγνί εν τω μεταξύ. Ας πούμε Παγνί. Ωραία. Και να φύγει ο κρατικός προϋπολογισμός. Πιστεύω ότι άμα φύγει ο κρατικός προϋπολογισμός, και το κλείνω εδώ γιατί δεν μπορώ να μην τα αναφέρω και σήμερα, τα αναφέρουμε κάθε μέρα. Άμα φύγει ο προϋπολογισμός από τα νοσοκομεία, βγαίνουν πολλά 600 για την αστυνομία, για παράδειγμα. Κωνσταντίνε, σου ακούγεται καλό αυτό το σχέδιο? Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι και πολλά έχουμε δώσει στην υγεία, και όσα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε σε μπατσούς, τόσο καλύτερα θα είναι για μένα. Αυτό έχω να πω. Και η παράκλησή μου η μόνη είναι να σταματήσει πια αυτή η μιζέρια. Καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα δεν έχει μόνο business. Έχει βία και business. Mm-hmm. Και για την ακρίβεια η κάψα τους είναι πώς θα διαλύουν τα δημόσια αγαθά την ώρα που μας δέρνουν. Οπότε πρέπει κάπως να επιδοθούμε σε ένα πολιτικό multitasking, θα πρέπει και να τις τρώμε και να σκεφτόμαστε. Mm. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε. Yeah. Είναι πολύ ωραίο που γίνεται πιλωτικά το 23 από Κρήτη, δηλαδή αν ξαναβγούνε ξεκινάει πιλωτικά και μετά θα δούμε αν θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα. Για να δούμε πώς πάει το πρόγραμμα. Α, πεθαίνει κόσμος. Ωραία, θα το επεκτείνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επίσης είναι πολύ ωραίος ο συμβολισμός. Άλλες χώρες δοκιμάζουν πιλωτικά την εξάωρη εργασία. Την τετραήμερη εργασία. Εμείς δοκιμάζουμε πιλωτικά το να μην χρηματοδοτούμε τα νοσοκομεία μας. Απορώ πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό πραγματικά. Και αναγκαστικά το ρίχνει στο πικρό χιούμορ σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπας και την παλέψεις. Μας γράφουν εδώ Παγνή και μάλιστα χαιρετίσματα από Παγνή. Α, έτοιμη η Βαλεντίνα να δέχεται όλα τα περιστατικά της Κρήτης. Βαλεντίνα, καλή τύχη. Ναι. Σου έρχονται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είναι τελευταία στιγμή, οπότε σας το λέω από τώρα να κανονίσετε Δευτέρα 8 η ώρα στον Ορφέα στην Κυψέλη να έρθετε. We have a 138 in progress. Κάτω μόνος τώρα. Στον Ορφέα. Τη Δευτέρα. Στις 8. Ο Κύωνος Νέγρη, 25. Η Γουλιά και το Ποτήρι. Παρουσίαση με τον Κωνσταντίνο Μπουλή και τον Ηλία Παπαγιανόπουλο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ ωραία, να ετοιμαστείτε, να πάτε καλύτερα αύριο το πρωί, να ψωνίσετε κάτι να φορέσετε. Μη μου ήρθετε σαν τους Λέτσους. Είναι παρουσίαση βιβλίου, δεν θέλω να μου ήρθετε με τα σαλβάρια τα άπλυτα εκεί πέρα. Να βάλετε κάτι καλό. Αύριο θα πάτε, θα ξοδέψετε 1.500 ευρώ όσο χρειάζεται. 1.500 για να βάλουν και κανένα 5 ευρώ στο press στην πλατφόρμα. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάτι να έρθετε έστω λίγο αξιοπρεπώς ντυμένοι. Να μην είστε τώρα σαν ακροατές του The Press Project, της Εφόρμας των Ζώων, εκεί που θα έρθετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Να δείτε την ανασκόπηση. Έχει το πιο κρίσιμο πολιτικό μήνυμα της περίοδου. Τα λεφτά στο The Press Project. Να είστε καλά. Θα είναι ένα μικρό επεισόδιο στα πλαίσια της καμπάνιας που κάνουμε τώρα που έρχονται οι γιορτές. Φιλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.